أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا عظيما حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا أدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل ذكي للمخلفين، geride bırakılanlara, minel e'râbi, bedevilerden, setud'avne, siz çağrılacaksınız, ila kavmin, bir kavme. Uli yakında besin, savaşçı olan şedid, zorlu, tukatilûnehum, onlarla savaşırsınız, ev ya da yuslimûne, Müslüman olurlar. Fe'in eğer tuti'û, itaat ederseniz, yutikum, size verir. Allah'a Allah, size verir. Allah Allah. Ecren bir ecir, hasenen, güzel bir ecir. Ve in eğer tetevellev, yüz çevirirseniz, kema gibi tevelleytum, siz çevirdiğiniz gibi, min kablu, bundan önce, yuazzibukum, sizi azaplandırır, azaben bir azab ile, elimen acı bir azab ile. Bedeviler seferden geride bırakılanlara, Bedeviler seferden geri bırakılanlara de ki, siz yakında zorlu savaşçı olan bir kavme karşı çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız. Ya da Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir ecir verir. Eğer bundan önce sırt çevirdiğiniz gibi çevirirseniz sizi acı bir azap ile azaplandırır. Leyse yoktur ala olana e'ma, kör, haracın, güçlük. Vela yoktur ala olana e'raci, topala, haracın, güçlük. Vela yoktur ala olana maridi, hasta, haracın, güçlük. Ve men kim yuti' itaat ederse Allah Allah'a ve Resulehu ve peygamberine, Resulüne, yudhilhu, onu girdirir, cennetin, cennetlere, tecri, akan cennetler, min tahtiha, altlarından, enharu, nehirler. Ve men kim de yetevellesi, çevirirse, yuazibuhu, onu azaplandırır, azaben, bir azab ile, elimen, acı bir azap. Kör olana güçlük yoktur, topal olana güçlük yoktur, hasta olana da güçlük yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onu altından nehirler akan cennetlere girdirir. Kim de sırt çevirirse onu acı bir azap ile azaplandırır. yani körlükleri, kötürümlükleri vs. zayıflıkları sebebiyle cihattan geri kalmalarından ötürü onlar için günah söz konusu değildir. Lakad andolsun radiye, razı olmuştur. Allah Allah. Anil müminine müminlerden iz ederlerken yubayyûneke sana biat eden. Tahta altında şecereti o ağacın altında. Fealime bilmiş ma fi kulubihim kalplerinde olanı. Feenzele indirmiş sekinetehu güven duygusu aleyhim üzerlerine. وَاَثَابَهُمْ onları mükafatlandırmıştır fethan bir fetih ile gariben yakın. Andolsun. Allah sana ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine güven duygusunu indirmiş ve onları yakın bir fetih ile mükafatlandırmıştır. Ahmed, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Cabir'den şöyle rivayet etmektedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ağacın altında biat edenlerden hiçbiri cehenneme gitmez buyurmuştur. Ağacın altında biat edenlerden hiçbiri cehenneme gitmez buyurmuştur. Ve meganime ganimetlerle de kesireten birçok ye'huzu neha alacakları vakane olandır Allahu Allah şüphesiz Allah. Azizen aziz hakimen hakim. Ve Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu, ve alacakları birçok ganimetlerle de şüphesiz Allah aziz hakim olandır. Vaadekum size vaad etti Allahu Allah, meganime ganimetleri kesireten çok, daha çok birçok. Te'huzûneha alacağınız fe'accele verdi lekum size hâzihi bunu. Ve keffe çekti ki eydiye ellerini nâse insanlar, nâse insanların ankum sizden. Vel tekûne ayeten ayet olsun lil mu'minîne müminler için. Ve yehdiyekum iletsin sıratan bir yola müstakimen doğru. Dostu. Allah alacağınızdan canınız daha birçok ganimetleri size vaat etti. Bunu size hemencecik verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki müminler için ayet olsun ve sizi doğru bir yola iletsin. Ve uhura diğerlerini de lem takdiru. Güç yetirmeyeceğiniz aleyha henüz kad gerçekten ahata kuşatmıştır Allahu Allah. Biha onları vakane yetirendir Allahu şüphesiz Allah. Ala üzerine kulli her şeyin şeye kadirun güç. Henüz güç yetiremediğiniz diğerlerini de gerçekten Allah onları kuşatmıştır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Velev olsalardı katelekum sizinle savaşmış olsalardı. Ellezine keferu inkar edenler levellev dönüp kaçarlardı edbara arkalarını. Thumme sonra la yecidune bulamazlardı veliyen ne bir veli ve la nasiren ne de bir yardımcı. İnkar edenler sizinle savaşmış olsalardı arkalarını dönüp kaçarlardı sonra ne bir veli ne de bir yardımcı bulamazlardı. Sünnetun sünnetidir. Allah'ı Allah'ın yani kanunudur. Allah'ın kanunudur. Elleti kad halet. O ki kad muhakkak ki halet süre gelen min kablu öteden beri ve len tecide sen bulamazsın li sünnetinde li sünnetil sünnetinde yani kanununda Allah'ı Allah'ın tebdila bir değişiklik. Allah'ın öteden beri gelen bir sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinden kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Yukarıdaki ayetler Hudeybiye'de ağaç altında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan beyat eden müminler konu edildi ve bunu yakın bir fethe anahtar teşkil ettiğine dikkatler çekildikten sonra ileride daha birçok fetihlerin müyesser olacağı müjdeleniyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.